zawsze, że jesteśmy w grupie ryzyka. Obiecuję. Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to poniedziałek, 30 dzień października, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Policja ostrzega przed zwiększonym ruchem w okolicach cmentarzy. Można już tam natrafić na większą liczbę patroli. Stacjonująca w Łódzkiem Brygada Kawalerii Powietrznej otrzymała pierwsze śmigłowce AW-149. Polska zakontraktowała kilkadziesiąt takich maszyn. Biały Dom reaguje na rozwój sztucznej inteligencji. Prezydent Joe Biden wydaje specjalne rozporządzenie, które ma m.in. chronić prywatność obywateli. Na drogach rozpoczęła się policyjna akcja związana ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych. Już dziś w okolicach cmentarzy można spodziewać się zwiększonego ruchu i większej liczby patroli. O bezpieczną jazdę apeluje nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej. Policjant jednocześnie przypomniał kierowcom ciężarówek o zakazie jazdy. Przypominam też, że w dniach 31 października w godzinach 18:22 oraz 1 listopada w godzinach 8:22 obowiązuje zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton z wyłączeniem autobusów oraz niektórych innych pojazdów ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu. Policyjna akcja Wszystkich Świętych potrwa do 2 listopada, a najnowsze informacje z dróg znajdą Państwo, przypomnijmy, w Polskim Radiu Kierowców dostępnym przez internet, aplikację mobilną czy technologię DAB+. 25. Brygada Kawalerii Powietrznej otrzymała dziś 2 śmigłowce AW-149. Ich zadaniem będzie transport żołnierzy i wsparcie pola walki. Do przekazania sprzętu doszło w Nowym Glinniku pod Tomaszowem Mazowieckim. Polska zamówiła w sumie 32 śmigłowce tego typu. Na nowych maszynach ćwiczył już kapitan Miłosz Tomaszkiewicz, szef szkolenia 7. Dywizjonu Lotniczego. Te maszyny, tak jak je poznaliśmy w trakcie szkolenia, dzięki swojej zaawansowanej awionice pozwalają załogom przekierować znaczną część uwagi z klasycznych zadań pilotażowych na potrzeby realizacji zadań taktycznych. Ich zdolności sieciocentryczne z kolei pozwalają wpiąć się nam w systemy NATO, tak by w całkowitym stopniu realizować zadania wielodomenowe w środowisku połączonym. Kolejnym istotnym aspektem są również zwiększone zdolności do realizacji działań w nocy. Umowa na dostawę wielozadaniowych śmigłowców opiewa na ponad 8 miliardów złotych. Zasiadająca w Radzie Mediów Narodowych Joanna Lichocka powiedziała, że zapowiedzi opozycji dotyczące wprowadzenia zmian w mediach publicznych są bezprawne. Joanna Lichocka przypomniała w programie Pierwszym Polskiego Radia, że Rada Mediów Narodowych niedawno wydała oświadczenia, w których podkreśliła, że reformy mediów publicznych nie mogą być wprowadzane zwykłą uchwałą czy postawieniem w stan likwidacji. Oba te scenariusze są bezprawne, byłyby otwartym łamaniem prawa i Rada Mediów Narodowych może nie tyle apeluje, co ostrzega polityków obecnej opozycji, że za to jest kiedyś odpowiedzialność karna po prostu. Jeżeli bez powodu, bez wystarczających przesłanek minister sprawujący nadzór właścicielski chciałby postawić stan likwidacji Polskie Radio, no to za to w jakiejś przyszłości musi się liczyć z konsekwencjami karnymi. O media publiczne pytana była także w Polskim Radiu 24 posłanka Lewicy Razem, Paulina Matysiak. Jak mówiła, odgrywają one ważną społeczną rolę, dlatego jej ugrupowanie sprzeciwia się ich likwidacji. Paulina Matysiak dodała, że należy jednak poprawić ich sposób organizacji oraz funkcjonowania. Naprawdę ludzie oglądają telewizję publiczną czy słuchają radia publicznego. Dla nich to jest źródło informacji, źródło wiedzy, kojarzą z tych występów i myślę, że to raczej powinno dawać do myślenia, że to faktycznie jest medium o bardzo dużym zasięgu i powinno być właściwie wykorzystywane. Tutaj na pewno nie będzie takich dużych cięć, dużych zamknięć, jeżeli chodzi o media publiczne i my też jesteśmy przeciwnikami takich działań. Szerzej o mediach publicznych piszemy na polskieradio24.pl. Prezydent Joe Biden wprowadzi dziś pierwsze regulacje dotyczące systemów sztucznej inteligencji. Obejmą one wymóg testowania najbardziej zaawansowanych produktów sztucznej inteligencji w celu zapewnienia, by nie były wykorzystywane na przykład do produkcji broni biologicznej czy nuklearnej. O czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wraz ze wzrostem możliwości sztucznej inteligencji rosną jej konsekwencje dla bezpieczeństwa Amerykanów. Głosi komunikat Białego Domu informujący o rozporządzeniu. Ma ono chronić Amerykanów przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z systemami sztucznej inteligencji. Poza wymogiem testowania takich systemów pod kątem ryzyka użycia ich do produkcji broni biologicznej lub nuklearnej, wprowadza ono obowiązek przekazywania władzom federalnym wyników tych badań.

Taka piosenka, żeby Państwa nieco obudzić, a ja sprawdziłem dla Państwa ceny podstawowego sprzętu do kitesurfingu. Tania nie jest, przykładowo deskę dla początkujących można kupić już za 2000, a dla bardziej zaawansowanych deska kosztuje nawet 6000 zł. No, szczerze mówiąc, myślałem, że to trochę tańszy sport, ale oczywiście cały sprzęt zawsze można wypożyczyć na miejscu. Nie pytaj mnie o drogę, bo nie wiem dokąd iść. I nie proś mnie o wodę, choć sercu chce się pić. Zmęczone szybkim życiem, w końcu daję znać. Zmęczone ciągłym biciem, gdy nie mogę spać. Ślepa miłość nas prowadzi, bo nie wiemy nic o sobie, bo nie wiemy nic o drodze, bo nie wiemy nic o sobie, tylko ślepa miłość. Przychodzi taki moment, że kochasz pierwszy raz. Serce znajduje drogę, nie może w miejscu stać. Zmęczone szybkim życiem, w końcu daje znać. Zmęczone ciągłym biciem, gdy nie mogę spać. Bo nie wiemy nic o sobie, ślepa miłość nas prowadzi, bo nie wiemy nic o sobie, bo nie wiemy nic o drodze, bo nie wiemy nic o sobie, tylko ślepa miłość. Nie wszystko, bo do uprawiania kitesurfingu to potrzebny jest również latawiec, który można nabyć w przedziale cenowym od 3 do 6 tysięcy złotych. Do tego wszystkiego potrzebny jest również tak zwany bar, czyli wszystkie te linki, dzięki którym można sterować latawcem. Taki bar kosztuje bagatela od 1500 do 3,5 tysiąca złotych. Do tego pianka, czyli specjalny kombinezon od 300 do 1000 i jakieś lokum na helu. Oczywiście wszystko zależy od standardu. Najrozsądniej wyjdzie nocowanie na plaży, zwłaszcza że wszystkie pieniądze wydaliśmy właśnie na sprzęt. Thank you. Karolina Dobrzyńska jest dziennikarką i mamą trojga nastoletnich dzieci. Wakacje na sportowo spędza nad Bałtykiem na kitesurfingu z całą rodziną. Ograniczenia są gdzieś w głowie, twierdzi dziennikarka, która 8 lat temu zaczęła pływać na kajcie. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej pod tytułem Życie w pełni zrównoważone. Reportaż w Trójce. Nie zawsze jest tak, że ja tryskam entuzjazmem, że ładnie wyglądam, że mi się wszystko chce. No oczywiście, że nie. Dzisiaj nieźle wieje. No to niestety jest tak, że najczęściej wieje na Helu wtedy, kiedy nas tam nie ma. W tym roku sezon nie był najgorszy, ale no nie był. Był najgorszy. Tak, ale był. Był najgorszy, odkąd pamiętam. No tak, ale... Prawda jest taka, że rzeczywiście taką naszą wspólną pasją sportową i trochę taką jakby lifestyle'ową, takim sposobie na funkcjonowanie jest kitesurfing i życie takie na plaży. Zdjęcia są czaderskie. Kajt, które zawsze kajty wychodzą ładnie na zdjęciach. Robię sobie taką pamiątkową sesję. Wchodzę na tego kajta, czyli na tą deskę, w długiej, kwiecistej sukience z bufiastymi rękawami. Żeby wystartować, muszę się cała zamoczyć, więc ta sukienka mnie oblepia i muszę popływać z 10 minut, żeby ona na mnie wyschła. Kajt. I ta sukienka powiewająca za mną, ja mam rozpuszczone włosy, macham ręką. W tym roku nawet chciałam jeszcze założyć szpilki do tego, żeby już zrobić, ale potem uznałam, że niestety na kajcie, na desce steruje się stopami i to bardzo ważne, żeby czuć tą deskę, więc pomysł ze szpilkami zarzuciłam. Czasem się człowiek z kapeluszem palą nakryje, ale... Pływam na foilu. Ogromnie to lubię. To jest deska, która ma pod sobą taki miecz metalowy. I jak się pływa na tej desce, to człowiek stoi metr nad wodą i tylko ten miecz jest zanurzony w wodzie. Proszę, mąż pozazdrościł mi foila. Dość trudno się nauczyć na tym pływać. Bardzo często słyszę: wow, jak ty pięknie pływasz, wow, a widziałem cię, wow, to byłeś ty? Jak było? Ale myślałam, że taką śrubę zrobisz. Czy to jest trudne? Tak. Czy to jest niebezpieczne? Tak. Rzadko kiedy też przyznam, robią to kobiety w moim wieku. Ja w zeszłym roku skończyłam 50 lat. Moja historia znajomości z Karoliną jest bardzo romantyczna, ponieważ zakochałem się w tekście prasowym. My pracowaliśmy wtedy razem w Życiu Warszawy. Ja pracowałem za granicą, byłem korespondentem w Brukseli. I dostawałem to Życie Warszawy, nie było wtedy internetu. I kiedyś przeczytałem taki piękny tekst, taki długi, no wtedy w gazetach jeszcze drukowano takie teksty na dwie stronice, o cygankach, cyganach. Wtedy mówiło się jeszcze cyganie. Taki tekst trochę literacki. I ponieważ był bardzo fajny, to przeczytałem, kto napisał: Karolina Suchenek. I jak przyjechałem kiedyś do Polski z tej Brukseli, zaraz tam kolegów odpisałem, która to jest ta Karolina. No i tak się trochę nasza znajomość zaczęła. Okazało się, że nie jest nie tylko pięknie pisze, ale również jest piękną dziewczyną, kobietą, więc siedziałem za nią i się w nią wpatrywałem intensywnie, bo ona jakoś siedziała przede mną, tylko tyłem do mnie, więc ja się głównie w jej warkocz wpatrywałem, więc taki był początek tej znajomości. Miałam wtedy 21-22 lata, a ty niewiele więcej. A później się okazało, że oboje jesteśmy z warszawskiej Pragi, mieszkaliśmy od siebie o parę kilometrów i chodziliśmy razem do jednego liceum, tylko ponieważ Karolina jest młodsza, to nie do tego samego rocznika i w tej szkole zupełnie się nie znaliśmy, nie zauważyliśmy się, także los nas spotkał później jakieś pogaduszki na kawie i papierosach, bo wtedy wszyscy przed tą redakcją palili. To był początek lat 90. jakieś pierwsze randki. Zresztą do tej pory świętujemy z tamtych czasów właściwie nie rocznicę ślubu, bo pobraliśmy się dużo później, ale rocznicę takiego naszego pierwszego pocałunku. W przyszłym roku przypada 30 lat od tego momentu. 28 sierpnia? Dobrze. Mamy troje dzieci. Córka moja Konstancja, ale nazywana przez wszystkich Kicią, jest zakochana w Kajcie i twierdzi, że będzie mistrzynią Polski. No niestety dzieci są. Już jesteśmy coraz mniej autorytetami. Kicia bardzo żałuje, że ja ją urodziłam tak późno, no bo miałam chwilę przed 40 urodzinami. Ją przywitałam na świecie. Z jednej strony jakby po pierwsze bym miała rodziców na dłużej i też z drugiej strony sądzę, że byliby bardziej tacy, w sensie nie narzekam, bo teraz dalej są bardzo tacy młodzi się zachowują i tacy szczęśliwi, bardzo sportowi i tak dalej, ale że myślę, że gdyby byli jeszcze młodsi, to by byli jeszcze bardziej tacy. No może są tego jakieś plusy, Kiciu? Nie było trudno się w Bartku zakochać, bo on przyjeżdżał do tej redakcji z tej Brukseli. Był taki śliczny, zagraniczny. Wtedy w Polsce dopiero rozwijał się kapitalizm, w sensie, że powstawały sklepy, gdzie można było kupić jakieś fajne rzeczy, fajne ubrania. A Bartek przyjeżdżał już taki brukselski i pamiętam, że miał czerwone dżinsy, czarny golf i czarne i takie szykretowe oprawki okularów, takie koledże, które u nas w Polsce pojawiły się, nie wiem, z 5, jeśli nie 10 lat później, a on już wtedy je miał i był taki zjawiskowy. No to były te czasy transformacji. No wtedy byliśmy w takim okresie, jeszcze Życie Warszawy to była gazeta codzienna, prezentowaliśmy taką postawę, zmieniamy Polskę. No i wszyscy chodzili w takich powyciąganych swetrach, jakichś dżinsach, koledzy z redakcji wszyscy mieli brody, wąsy. No dopiero potem, po jakimś czasie zaczęły pojawiać się magazyny kolorowe, prasa kobieca, do której ja zresztą przeszłam zawodowo z dziennikarstwa takiego informacyjnego. A w tych początkach naszej znajomości, kiedy do Polski wchodziły te wszystkie marki zagraniczne, modowe, urodowe, no i magazyny kolorowe, byłam redaktor naczelną Marie Claire, to był taki już nieistniejący, właśnie ekskluzywny magazyn dla pań. Co też było śmieszne, ja właściwie do 40 roku życia nie uprawiałam żadnych sportów. Byłam takim typowym zwierzęciem pracowo-kanapowym. Od świtu do nocy praca, potem leżenie na kanapie, jakieś seriale, nie wiem, tam lampka wina, książka i żeby tylko trochę snu złapać i potem znowu robota. I dość późno, bo miałam 33 lata i właściwie już tak to było na zasadzie, to może wystarczy już tej pracy, która była niesłychanie intensywna i taka naprawdę takie pokolenie lat 90. To była taka praca po 10, 12, 14 godzin dziennie. Pracowaliśmy, bo uważaliśmy, że to jest jedyny cel życia człowieka. To zdecydowanie nie był work-life balance. Ten plan nie zakładał, tam to po prostu nie było miejsca na dzieci, nawet nie było czasu na zastanowienie się o posiadaniu dzieci. I właściwie tak ten nasz pierwszy syn nam wyszedł trochę przez przypadek. Miałam 33-35 lat, po jakimś czasie, dwóch latach uznaliśmy, że właściwie to rodzicielstwo to nie jest takie złe i skoro jest jeden i on się tak wychowuje, tak właściwie dobrze się wychowuje, nie było z nim kłopotów, to było dobre dziecko, jadło, spało, nie płakało. Tam właściwie drugi się urodził, który był koszmarem małym chodzącym, bo budził się, właściwie w ogóle nie spał i cały czas się darł. I ja pamiętam, że noce to był jakiś koszmar, ja chodziłam jak zombie. Ja do niego wstawałam po kilkanaście razy dziennie, a Bartek rano wstawał taki wyspany i wychodząc do pracy całował mnie w policzek i mówił, jak spałaś, kochanie? Pobraliśmy się dopiero kilkanaście lat później, Nie ukrywam, z powodów podatkowych. Znaczy Karolina wtedy nie pracowała, była w ciąży z naszym pierwszym synem. Nawet się już urodził. Tak, nawet się już urodził, więc nie pracowała. Reżim podatkowy polegał na tym, że małżeństwo mogło się rozliczać razem i po prostu zaproponowałem, to może weźmy ślub. I zrobiliśmy to w listopadzie czy w grudniu? W grudniu. Wysłaliśmy zaproszenia do znajomych na ten ślub, to część oddzwaniała, bo myślała, że to jest w ogóle żart i nie chciała się dać wpuścić maliny. Okazało się, że to było naprawdę. Do ślubu pojechaliśmy Bartka służbowym samochodem z kratką z tyłu. Prosiłam cię tylko, żebyś mi zamówił kwiaty, żebyś mi zamówił bukiet kwiatów. Do tej pory leży zasuszony na górze. No, prawda jest taka, że rzeczywiście taką naszą wspólną pasją sportową jest kitesurfing. Także gonimy za tym wiatrem. To no, jest taki sposób funkcjonowania, który nam sprawia radość, sprawia satysfakcję, w który i oboje się wciągnęliśmy i wciągnęliśmy później nasze dzieci. Jest to dla nas coś ważnego i rzeczywiście od wielu lat całe wakacje staramy się spędzać na Półwyspie Helskim. Moje dzieci zaczęły swoją przygodę z Helem od bycia ciążą, no od bycia w brzuchu. Uwielbiam. Nawet jeśli tam jest czasami nudno i tak dalej, bo nie mam zbytnio dużo ludzi, to nie wiem dlaczego, po prostu tak, no lubię tam być. Nawet jak jest deszczowo. Na tych zdjęciach w kuchni są moje dzieci. Moje dzieci troszeczkę z przeszłości, jak miały po kilka lat, teraz mają po kilkanaście. I dopiero właśnie teraz, jak patrzę, na 10 zdjęć tylko jedno zdjęcie nie jest z Helu. Piach, wydmy, płotki faszynowe, czyli te takie powbijane patyczki, których prosimy nie wyrywać i nie używać ich na ogniska, bo one nie do tego służą. Na pierwszym zdjęciu jest najstarszy syn, Karol, zwany Kimim, który ma jakieś 10 lat i na zdjęciu poniżej jest Mikołaj, czyli Mika. A tutaj jest Kicia. To jest takie zdjęcie, gdzie jest trójka moich dzieci i ono jest takie bardzo charakterystyczne, bo tak, one są na bosaka. Faktycznie takie są trochę hipisowskie. Jedno trzyma jakąś, nie wiem, podartą siatkę, nie wiem co to jest. Jedno trzyma... Taka na motyle chyba, nie? A wszystko właśnie w takiej sielskiej atmosferze wydmy nadmorskiej. To jest taki właśnie bardzo typowy widok, czyli przejście przez Hel od strony kempingów na stronę nadmorską, czyli tak zwane... No wejście na plażę. Wejście na plażę. Tak zwane na otwarte, bo na Helu jest zatoka, czyli to morze zamknięte i otwarte, czyli to ten bezkres. Jakieś też widzę koraliki na szyi. Są moje bursztyny. Tak, i ja na szyi ma koraliki z bursztynu, które nosiła całe dzieciństwo. Zresztą teraz też jesteśmy bursztynowe, prawda? Ja mam teraz bransoletki z bursztynów, a ty nie masz swojej... Ty zrobiłaś ostatnią bransoletkę. Ty masz tutaj wisiorek z muszelką, tutaj u pani bransoletek kilka. Raz, ja dwa, mam trzy, jeszcze tatuaż z falą morską na plecach. Tak, bo mama ma przezwisko Królowa Kempingu. Na Półwyspie Helskim spędzam 2 miesiące w roku, więc mam swoją przyczepę. No generalnie wszyscy mnie znają, ja znam wszystkich. Ktoś kiedyś złośliwo, żartobliwie powiedział do mnie, że jestem jak królowa kempingu. Tak zostało. Ten kemping ma jakieś 30 lat, więc no to były takie wyjazdy, często w ogóle takie singielsko, nie wiem, romantyczno-sportowe, jakby buzowało, no bo sami młodzi ludzie. Potem nam się zaczęły rodzić te dzieci, potem je wspólnie wychowywaliśmy. Potem jak ktoś gotował jedną zupę pomidorową, no to bez sensu jest gotować zupę pomidorową dla 4 osób, jak można ugotować dla 12, a potem przez kolejne 2 dni nie gotować, bo ktoś inny będzie gotował albo smażył te naleśniki, więc potworzyły się takie komuny. Ludzie się poustawiali tymi swoimi przyczepami w takie podkowy, żeby właśnie być ze sobą, móc nawzajem pilnować tych swoich dzieci. Jak ktoś idzie na wodę, to zawsze ktoś zostawał. Jak była impreza na plaży, to jedna osoba biegała zobaczyć, czy dzieci śpią, i szybciutko wracała na tą plażę. Te dzieci w jakimś stopniu wychowywały się tam w taki sposób trochę wolnościowy bardzo. Gdzieś tam się popluskały w zatoce, tam jest płciutko, gdzieś tam coś u kogoś zjadły, u kogoś obejrzały jakąś bajkę. Potem nagle niestety ta chmara przybiegała do mnie i trzeba im było zrobić kanapki na wieczór, ale potem znowu przez 2 dni nikogo nie musiałam żywić, więc no tak, Hel ma swój klimat, to jest taka hipsteriada. Część osób przyjeżdża jeszcze takimi kamperami. W środku są przystosowane do mieszkania, mają jakieś rozkładane łóżka i też jakieś takie mikrokuchenki albo podnoszone dachy, które są takim rodzajem namiotu na dachu, gdzie można spać. Ale ja lubię, jak ta przyczepa jest taka mała i bardzo często są z nią problemy, bo według mnie jak jest taka przyczepa, która jest w ogóle mega nowoczesna i tak dalej, to według mnie już nie jest jakby taki klimat, taki jak na Helu. Też jest to miejsce, które w jakiś sposób się trochę z nami starzeje. No ale jak się kończą wakacje, tam jest wtedy tak, robi się smutno i nostalgicznie. Już właśnie wszyscy zaczynają wyjeżdżać, zaczynają składać przedsionki, znikają właśnie jakieś meble ogrodowe. Czuć jesień, czuć, że powietrze zaczyna mieć inny zapach, którego nie lubię. Ja lubię, jak tam wjeżdżam na początku, wszystko jest takie obiecujące, takie rozkwitające. Ludzie się zjeżdżają, biegamy po kempingu, dzieci od razu wlatują z samochodu, patrzą, kto już jest, kogo jeszcze nie ma, kto przyjedzie. O, dzień dobry ciociu, o, już jesteś, o, cześć. I pierwsze, co robimy, to albo idziemy nad morze, albo od razu zdejmujemy buty i na bosaka biegamy po całym kempingu. Razem tam też przyjaciół, których tam mam, lokalnych, my się już mówiliśmy, że my tam będziemy mieli po 30 lat, będziemy mieli dzieci i tam będziemy właśnie jeździć. Już mamy taką modę. Nie obejdzie się bez tego. O, te dzieci będą po prostu biegać po tym. Ale miło wiedzieć, że zapowiada się kolejne pokolenie wychowane na Helu. Kiciu, czy twoje dzieci też zostaną wychowane na Helu? Oczywiście. Miejsce, które właśnie tak... Nie wiem, stworzyło nas jako ludzi, jako rodziców, jako dorosłe osoby, jako, nie wiem, ukształtowało nasze podejście do w ogóle do sportu i do rodziny. Dzieci, wielki dzisiaj dzień, start pierwszy na otwartym morzu. Poszła dziewczynka. Przyjemnie nam się wspomina, nie, Kicia? Zwrot. Płynie do instruktora. Instruktor czeka, wydaje wskazówki. Haha, brawo! Ja w sensie zawsze jak na kajcie pływam, bardzo często jest tak, że ten kajt rzuca cień na tą wodę. Ja się strasznie boję, że coś tam jest i coś tam pływa. To mnie wciąż przeraża. Jest takie wrażenie, że jak się płynie na tej desce i kajt jest nad człowiekiem i złapie słońce, to czasem jest takie wrażenie właśnie, jakby obok ciebie płynął taki wielki cień pod wodą i od razu sobie wyobrażasz, że to są jakieś straszne potwory morskie. I on tak płynie równolegle z tobą. I to jest naprawdę lekko scary. I niby wiesz, że to jest ten po prostu cień twojego latawca, który masz nad głową, ale mimo wszystko pierwsza myśl jest taka, no z takich strasznych rzeczy, to co? Można się splątać linkami z innym kajciarzem, bo linki mają tam po 20 parę metrów, więc między człowiekiem a kopułą latawca to jest 24 metry. 24 metry, no to jest ile? Ze 4-piętrowy budynek? Jedna dla mnie taka chyba... W sumie to najstraszniejsza rzecz w kajcie, jedna z najstraszniejszych, w sensie nie chcę nikogo straszyć, żeby ktoś nie chciał już przestać pływać, ale to się zdarza bardzo często, jak wiatr przestaje nagle wiać, to my to nazywamy, że kajt przepada, czyli on tak nagle po prostu zaczyna spadać. i on tak jest nad tobą i nagle te linki się luzują i on tak zaczyna spadać tak zupełnie na ciebie. Ja się zawsze tak straszliwie boję, że on spadnie mi na głowę czy coś. Się zawsze spada trochę do przodu, no ale jednak to dalej jest taki straszliwy strach. Kiedy Kicia już była taka, można ją tam było zostawić i porzucić z kimś na tym helu na trochę, nie musiałam być z nią tak non-stop. Zaczęłam się uczyć pływać na kajcie, czyli to już 8 lat temu. Nie mając żadnego wcześniej doświadczenia z wiatrem ani z wodą. Żadnego żeglarstwa, żadnego właśnie windsurfingu. Ja nawet pływać niespecjalnie umiem. Nie jest to nic, czym mogłabym się pochwalić. A zaczęłam pływać na tym kajcie i zaczęłam pływać naprawdę bardzo, bardzo intensywnie. I na Instagramie, który prowadzę, to jest jeden z moich wpisów o tym starzeniu się. Właśnie tym sportem trochę tak uwiarygadniam tą swoją wewnętrzną młodość. Jesieni, także życie, się nie dajemy. Mam na początku wstydziłam się pisać o tym, że nie wiem, że farbuję włosy, bo mam siwe. Bardzo dużo z moich obserwatorek pisze do mnie, że one praktycznie cierpiały w samotności, że wyrywały sobie te siwe włosy, że widziały te zmarszczki. Wiele z nich pytało mnie, kilka wpisów o tym było, czy jesteś za stara na kitesurfing i dlaczego nie? No bo dopóki człowiek jest fizycznie okej i nie naprawdę można na tej wodzie pływać, to nic nie zastąpi wysiłku fizycznego, który działa nam na mózg, na produkcję endorfin, na postrzeganie też siebie. Też trochę tego życia uczyliśmy i jakoś dopasowywaliśmy, co nie znaczy, że w ogóle mamy to wszystko tak obgadane i jest tak, tak łatwo i tak ułożenie. W ogóle nie jest. Wczoraj przyszedł nasz średni syn Mika do domu. My się pytamy, co było w szkole, a on mówi, co było u nas. A Bartek mówi, ominęła cię jedna wielka awantura. Więc to próbujemy się ze sobą układać. Kluczem do udanego i do trwałego związku jest to, żeby nie starać się za wszelką cenę postawić na swoim i odpuszczać, nauczyć się odpuszczać, bo no jakbyśmy się okopali na swoich pozycjach, ja A, on B i nie ma pola do kompromisu, no to chyba wtedy jest koniec. A teraz sobie myślę i wszystkim koleżankom to powtarzam, że to, że my nie chcieliśmy mieć tych dzieci bardzo długo, a potem się na nie zdecydowaliśmy, to i tak zdecydowaliśmy się na nie za późno. I dlatego, że jak urodziłam trzecie dziecko w wieku, chyba tam, nie wiem, tydzień przed 40 urodzinami, no to już właściwie potem myśleliśmy jeszcze, żeby mieć kolejne, no ale to już tak, już nie było czasu na więcej. A ja na tym moim koncie na Instagramie często właśnie wracam do kwestii posiadania dzieci i ja nigdy w życiu nie spotkałam się z tym, żeby na hasło ile masz dzieci, troje, ktoś mówi, wow, super, naprawdę troje, ale świetnie, jaka wspaniała rodzina, wow, no naprawdę gratuluję, cudownie. To jest zawsze tak, ile masz dzieci? Troje. I nie jest za ciężko ci? Ja mówię, no czasem ciężko. A jak organizujesz coś? No, mówię, no jakoś organizuję. Jak zamieszczam post, w którym piszę, że lubię jak mój mąż mnie przytula, ale on mnie za mało przytula. On nie ma na to czasu, jemu po prostu nie przychodzi do głowy, żeby mnie przytulić, bo on tam sobie siedzi i ogląda jakieś filmy, czyta, czy robi cokolwiek. No to ja do niego po prostu podchodzę, mówię, weź mnie przytul. I nagle dostaję dziesiątki informacji po tak opisanej sytuacji, że po pierwsze, te kobiety nie wiedziały, że można po prostu poprosić kogoś o to, żeby zostać przytulonym i to było. A niech on się domyśli, niech on, no przecież on widzi, że ja jestem smutna, to niech on się zastanowi, dlaczego ja jestem smutna. Guzik w ogóle mu to do głowy nie przyjdzie, nawet będzie szczęśliwy, że nie musi się odzywać, że ma spokój. Mąż jest lekko zdystansowany i patrzy na to z takim przymrużeniem oka, chyba nie traktuje tego poważnie i ciągle zarzuca mi, że za dużo czasu mi to zajmuje. Ja mam, przyznałem, się takie dosyć aktywne konto, ale w aplikacji, która jest poświęcona sportowi i tam wspólnym umawianiem się na głównie na jazdy rowerowe. No i to jest taki trochę mój Instagram, gdzie tam się nawzajem chwalimy i oglądamy, kto gdzie pojechał, co zrobił. I robisz sobie zdjęcia, jak jeździsz na rowerze. Tak, i robię sobie zdjęcia, jak jeżdżę na rowerze, robię zdjęcia też roweru na przykład. Bardzo są atrakcyjne zdjęcia, że po prostu każdy umieszcza zdjęcie swojego roweru i wszyscy tam cmokają później, fajne i tak dalej. Także no, każdy sobie jakoś się realizuje w tych mediach społecznościowych. Natomiast oczywiście ja jestem pełen podziwu dla tego, jak Karolina jest w stanie zaangażować przede wszystkim chyba kobiety, które ją czytają, coś fajnego im przekazać. To jest też rzecz, o której ja bardzo właśnie często piszę na Instagramie, że o związek trzeba dbać, że związki dobre, udane nie biorą się same z siebie i że to nie jest tak, że my jesteśmy razem tyle lat. Ostatnie dziecko już. Teraz przyszedł nasz środkowy sportowiec, czyli Mika. Cześć, Mika! Dzień dobry, mam. Słodziak. My się chyba nawet lubimy nudzić w swoim towarzystwie. Ja nie jestem straszną gadułą, ale jak, nie wiem, przeczytam coś fajnego, obejrzę coś fajnego, z kimś porozmawiam, to myślę, że Karolina jest zawsze tą pierwszą osobą, z którą chciałbym się z tym podzielić coś. Po prostu jej o tym opowiedzieć albo zapytać się, o czymś myśli. My często na przykład czytamy książki, jakby najpierw czyta Karolina, ja się pytam, a fajna, nie fajna, pyta się o opinię, później coś mi tam opowiada. Czasami już nawet nie czytam tej książki, bo Karolina mi tyle o niej opowiada, że jestem w stanie sobie wyobrazić, co tam było. Na naszych stolikach nocnych są jakby takie wymiany te. Książki migrują. Tak, książki migrują z prawa na lewo i z powrotem. Ja sobie zawsze zadaję pytanie. Jak już jestem taka bardzo zła na mojego męża i to jest to pytanie, czy byłby ktoś, z kim byłoby mi lepiej niż z nim? I zazwyczaj sobie na te pytania, znaczy do tej pory zawsze odpowiadałam sobie na te pytania, nie. Kimusiu, bo chyba nam trochę przeszkadzasz, skończysz zupkę? Zaraz sobie nałożysz. I Karolina, znaczy oboje wierzymy w wartość tego związku, w to, że razem tworzymy coś więcej niż każdy z nas oddzielnie. Osobę, którą kocham, z którą mam dzieci, z której spędziłem 30 lat i zamierzam spędzić kolejne 30. Aha, czyli o tej rocznicy za rok będzie na Instagramie informacja? Myślę, że będzie, chociaż nie wiem jeszcze zupełnie w jakim tonie i w jakim będę nastroju i co będę chciała przekazać, czy jakąś receptę na udany związek. Być może będę chciała po prostu zebrać gratulacje, lajki i serduszka, bo to też jest bardzo ważna część tego Instagrama, że ja dostaję ten feedback, tę część. Tak zwane głaski. Taka piosenka, którą bardzo lubię, że miłość to gdy jedno spada w dół, drugie ciągnie ku górze. Ja się staram tak żyć i chciałabym, żeby tak moje dzieci też żyły. Bartek, kto to śpiewa? Miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, ani nie diabeł rogaty. Hurt? Hurt? No, blisko. Wydaje mi się, że hurt. Miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty. Okay. Tak, to jest Happy Set. Happy Set? Mhm. Proszę. to reportaż Urszuli Żółtowskiej zatytułowany Życie w pełni zrównoważone. Bohaterką audycji była Karolina Dobrzyńska. Że wrażenia z uprawiania kitesurfingu są niesamowite. Obserwowałem osobiście wyczyny zawodowców, zwłaszcza skoki. Jeden wyjątkowo zdolny surfer przeskoczył podobno cały Półwysep Helski i popłynął do Szwecji na porcyjkę Surströmming, ulubionej przekąski kitesurferów. Podobno, no ja też lubię.